Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Simone Wijnmans. De halve finale van de Europa League is in zicht voor Feyenoord na de winst op AS Roma. Wat zal de koning gebaald hebben? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. In het wekelijks gesprek gaat premier Rutte in op de verwachte stijging van het aantal asielzoekers die mogelijk ook weer buiten moeten slapen. De 3 laatste kerncentrales gaan over een paar uur dicht in Duitsland. En daar is in het land veel discussie over. Oogcollega Koen Verbraak maakte een documentaire serie over 75 jaar Israël. Hij is straks hier samen met een van de Joodse Nederlanders die hij sprak voor het programma. En aankomend dichter des vaderlands Babs Gons komt vertellen hoe zij haar taak als ambassadeur van de poëzie wil invullen. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 14 april. Er werd schande van gesproken. Asielzoekers die wekenlang op het gras voor opvangcentrum Ter Apel sliepen. Maar het zou volgens premier Rutte opnieuw kunnen gebeuren. Met deze grote instroomcijfers is dat niet te garanderen. Is het zelfs mogelijk dat het weer gaat gebeuren? Er wordt gerekend op zo'n 76.000 mensen. En dat is volgens Rutte maar de vraag of weer dat schaffen. Er wordt hard aan gewerkt om dat te voorkomen. Maar dit zijn zulke hoge aantallen. Je kunt niet uitsluiten dat dat ook weer leidt tot mensen in de weiland. Meer Haags nieuws. Het kabinet komt met een regeling voor kinderen van onder de 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Extreme pijnen, extreme benauwdheid, epilepsie en dat allemaal tegelijk. Waarbij het leven dan beëindigd mag worden. Om het lijden te verlichten en dat er dan vervolgens een beoordelingscommissie is en ook het OM wat naar die individuele situatie kijkt. Zodat de ervaring die deze moeder had kan worden voorkomen. Ze zag haar kind met een stofwisselingsziekte langzaam sterven. Via palliatieve sedatie uiteindelijk is die overleden. Maar dat was wel echt een verschrikkelijke doodstrijd van ruim 25 uur. De Franse president Macron mag zijn omstreden pensioenhervorming van het Constitutionele Hof doorzetten. Er waren al heel veel demonstraties tegen de wet. Vanavond zorgde het nieuws in verschillende steden opnieuw voor onrust. De Juice-ruimtesonde is alsnog onderweg naar Jupiter. Na een dag vertraging vanwege slecht weer werd hij vanmorgen in het regenwoud van Frans-Guyana gelanceerd. 3, 2, 1, top. Allume Julien. De reis duurt 8 jaar en daarbij doet de zonde dan 3 manen van Jupiter aan. Die zijn interessant omdat ze uit ijs bestaan. En onder dat ijs zit vloeibaar water, net als hier op aarde. Om die oceanen beter te begrijpen wat zich daar afspeelt. Belangrijk is dat die ijskorst niet te dik is. En als dat zo is. Want dan kunnen we gaan denken aan een volgende missie die er gaat landen. Ja, en dan denk ik toch wel persoonlijk dat we daar leven gaan vinden. Dat onder het oppervlak soms leven zit, daar kwam bioloog Freek Vonk ook achter. Hij voelde iets in zijn buik en liet daarom een echo maken. Daar. Wat daar beweegt. Ja, er zit toch wat? Ja. Ja, het is vermoedelijk een parasiet, een cadeautje van zijn laatste reis naar Costa Rica. En we eindigen met een droevig bericht uit de muziekindustrie. Mark Sheahan is op 46-jarige leeftijd overleden. Hij was de gitarist van de Ierse band The Script, die bekend werd met dit nummer. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Eerder vanavond is de wedstrijd NAC-Willem II definitief gestaakt nadat supporters tot twee keer toe voorwerpen op het veld gooiden. Dat is in lijn met de nieuwe, strengere maatregelen van de KNVB. NOS-redacteur Stan Rombout zat in het vak waar het misging en staat nu nog steeds bij het stadion in Breda. Goedenavond, Stan. Goedenavond, Simone. Ja, de wedstrijd werd eerst tijdelijk stilgelegd. Wat gebeurde er? Ja, het was een wedstrijd die een minuut of 70 bezig was tussen NAC en Willem II. Dat is altijd heel beladen hier in Breda. Er werd al weken naar uitgekeken. De wedstrijd kabbelde een beetje voort op een zeker moment. En eigenlijk uit het niks gooide er iemand vanuit beneden, vanuit het vak, vuurwerk op het veld. Waardoor de scheidsrechter eigenlijk niks anders kon doen dan die wedstrijd onmiddellijk stil te leggen. Zoals in die nieuwe richtlijnen van de KNVB is afgesproken. Maar op een zeker moment ging het weer verder. Na 10 minuten, begrijp ik. Ja, klopt. Het was zo'n 10 minuten gestaakt ongeveer. Iedereen was weer wat tot bedaren gekomen. En de wedstrijd ging weer verder. Ook zoals die regels dan zijn afgesproken. Maar daar werd ook wel heel duidelijk bij omgeroepen. Nog een keer, dan is het klaar. Ja, een paar minuten later scoorde Willem II de 0-1. Voor het vak waar het allemaal gebeurde. En de speler die dat doelpunt maakte kwam op zijn knieën op dat vak afgegleden. Juichend. Zou je provocerend kunnen noemen. Maar goed, dat praat natuurlijk niet goed dat er toen, nou, ik denk toch wel een tiental bekers bier naar hem toe werden gegooid. Dat zijn plastic bekers. Ik heb er nu ook één vast. Maar goed, als daar veel bier in zit en je krijgt hem er tegen je aan, kan dat toch nog steeds wel pijn doen. En los daarvan, dat hebben we afgesproken. We gooien helemaal niks meer op het veld. En anders is het afgelopen. En dat was dus inderdaad afgelopen. Einde oefening. Ja, en wat er toen gebeurde op het vak was toch ook wel, dat je zag dat er oneenigheid op het vak zelf ontstond. Dus een grote groep supporters die natuurlijk boos was op die mensen die spullen op het veld hadden gegooid. Er ontstond wat schaam je kapot heen en weer gezing. En uiteindelijk leidde dat toch ook wel tot een handgemeen, zou ik willen zeggen. Er waren wat supporters die elkaar opzochten. En er vielen wel enkele rake klappen. Maar na een minuut of 10 suste dat eigenlijk een beetje vanzelf. Ja, er gebeurde ook niks meer op het veld. Dus iedereen keerde huiswaarts, nog los van wat mensen die hier nog lekker biertje staan te drinken. Want daar zijn ze goed in hier in Breda. Ja, maar inmiddels is het dus rustig. Ja, het is inmiddels absoluut weer rustig. Het is een kleine 10 minuten denk ik een beetje onrustig geweest op dat vak. Maar ja, ook wel interessant om te zien dat daar dus ik heb eigenlijk nog nooit van zo dichtbij de rotte appels die het verpesten voor de rest gezien. Mm-hmm. Want ja, toch veel mensen om me heen en ook ikzelf vrezen nu dat de KNVB met een wedstrijd zonder publiek, misschien een vak zonder publiek. Terwijl ja, het liefste zou ik hier eigenlijk over 2 weken gewoon weer naartoe gaan. Ja, grote vraag natuurlijk. Je geeft al een beetje aan, wat gaat er nu gebeuren? Wordt die wedstrijd gespeeld met publiek, zonder publiek? Heeft de KNVB daar al iets over gezegd? Ja, de KNVB heeft daar vanavond wel iets over gezegd. Eigenlijk gezegd wat de opties zijn en daarmee ook eigenlijk niks gezegd. Want ze hebben gezegd, het kan zijn dat de wedstrijd helemaal wordt overgespeeld. Het kan zijn dat de wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld. Het kan ook zijn dat het eindigt in een overwinning voor Willem II. Dat de uitslag zo blijft. Dus wat dat gaat worden, dat moeten we afwachten. Dankjewel, NOS-redacteur Stan Rombouts. Die hoopte op een gewoon avondje NAC. Of NAC, moet ik zeggen, geloof ik. En het werd toch een historische avond. En de kranten van morgen zijn gelezen door Ismaël de Bruin. Het Openbaar Ministerie verhoort oud-bankiers van ABN AMRO over de rol die de bank heeft gespeeld bij het ontduiken van belasting door de Amerikaanse bank Morgan Stanley, meldt het Financieel Dagblad op basis van vertrouwelijke correspondentie. Justitie verdenkt ABN AMRO van het assisteren bij dividendstrippen, een manier van belasting ontduiken. Ook zou de bank volgens het Openbaar Ministerie een verwijt gespeeld bij onjuiste aangifte van vennootschapsbelasting. Justitie wil onder meer van de oud-bankiers weten hoe de samenwerking met Morgan Stanley was georganiseerd. En ook welke managers bij ABN AMRO verantwoordelijk waren voor omstreden transacties met de Amerikaanse bank. Het COC roept naar aanleiding van het toegenomen homogeweld op om morgen de regenboogvlag te hijsen. Voor AD-verslaggever Jeroen de Vrede reden om zijn persoonlijke ervaringen met de krant te delen. Hij loopt bijvoorbeeld minder vaak hand in hand met zijn vriend. Gaat het met de tolerant wel of geen zoen geven in het openbaar? Toch maar niet als ik die jongeren daar zie lopen. Als hij mensen vertelt over zijn lastige keuzes, zijn ze verbaasd. Hand in hand lopen moet toch gewoon kunnen in Nederland? Een grote meerderheid in ons land accepteert LHBTI'ers. Maar zodra het gaat over zoenen in het openbaar, keldert de acceptatie. En daar zit volgens de Vrede de moeilijkheid. De sterke emancipatie en de gegroeide openheid van de LHBTI-gemeenschap roepen extra weerstand op. Het Rijk en provincies worden het al 2,5 jaar niet eens over de financiering van een reddingsplan voor de grutto, lezen we in Trouw. In 1970 waren er nog 120.000 broedparen en nu zijn het er nog 25.000. Onder andere oud-minister Pieter Winsemius zette daarom 4 jaar geleden het aanvalsplan grutto op. Het ministerie van Landbouw maakte daarvoor 68 miljoen euro vrij. Maar er kan niets met het geld worden gedaan, omdat het Rijk en de provincies het niet eens zijn wie de kosten op langere termijn moet betalen. Belachelijk, noemt Winsemius dat. We hopen dat ze het komende zomer eindelijk eens worden. Het klinkt als zoeken naar een speld in een hooiberg. Een 98-jarige Canadese veteraan doet al jarenlang verwoede pogingen om 2 kinderen te vinden die hij in de Tweede Wereldoorlog redde, schrijft de Telegraaf. Rolly Armitage was in 1944 gelegerd vlakbij vliegveld Eindhoven. Daar kwam hij een jongen van 6 en zijn zusje tegen die zochten naar hun moeder. Omdat de kinderen nat en koud waren, nam Rolly ze mee naar de Canadese veldkeuken, waar hij voor ze kookte en ze onder een warme douche zette. Ze bleven daar zeker 1 dag of 10. En Rolly herinnert zich dat het jongetje Jan heette. Details terughalen is moeilijk, zegt hij. Wat ik wel weet, is dat ik hun redder was. Daar wil hij niet over opscheppen. Ik deed niets anders dan wat anderen zouden doen in die tijd. Dan wat iedereen zou doen in die tijd. De Canadees komt op 5 mei voor de laatste keer naar Nederland. Hij blijft hopen op een hereniging met Jan en zijn zusje, nu het nog kan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Pete Miller, Wasted Luck. Het is vrijdag en dat betekent tijd voor het gesprek met de minister-president. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Simone, goedenavond. Ja, ruim een week alweer na die motie van wantrouwen van bijna de hele oppositie. Galmt dat nog na of is het alweer business as usual? Nou, je merkt wel een beetje vreemde spanning in Den Haag deze week. Hè? Dat niemand echt weet waar je nu aan toe bent. Kan het kabinet nu door? En zo ja, wat krijgen ze dan nog precies voor elkaar? Wat je wel kunt zeggen is in ieder geval dat de problemen tussen de coalitiepartijen ondertussen niet veel kleiner zijn geworden. En deze week diende het volgende obstakel zich alweer aan. Er lekte uit dat het kabinet verwacht dat er ongeveer 20.000 vluchtelingen meer naar Nederland zullen komen dan eerder gedacht. En daar wil ik het wel eens met de premier over hebben. En dat kon al vroeger dan ik had verwacht. Want voordat we het wisten, was de ministerraad vandaag alweer afgelopen. Meneer Rutte, u was in 2 uur klaar vandaag. Had u zin in het weekend? Nee, maar die ministerraad die heeft vandaag grote besluiten genomen. Maar er waren wel goed voorbereide besluiten, dus dan gaat het vrij snel. Heeft het wellicht ook te maken met het feit dat bepaalde bewindspersonen er niet waren vandaag? Nee, want meneer Hoekstra was er niet om de knop in te drukken, zullen we maar zeggen. Mevrouw Kaag was er niet om over de voorjaarsnota te praten. En meneer Van den Burg zit op de eilanden. En die heeft een issue onder zich waar u volgens mij ook nog wel een goed gesprek over kunt voeren binnen het kabinet. Het is niet zo dat Hoekstra permanent op zoek is naar een knop. Die heeft alleen gezegd op één onderdeel wil het CDA opnieuw kijken naar de afspraken. En dat ligt voor de hand, zei hij, te doen nadat die programma's in de provincie zijn gevormd en we ook meer zicht hebben op regelingen. En de voorjaarsnota staat in principe bij potlood voor volgende week, niet voor deze week. En het is niet zo dat als Van den Burg er niet is, dat we dan niet over asiel zouden kunnen praten. We hebben het er ook vandaag niet over gehad. Omdat het nu ook niet op de agenda stond en er op allerlei andere plekken gesprekken gaande zijn. Had u ook niet de neiging om het wel op de agenda te zetten voor vandaag? Nee, omdat ik alleen dingen op de agenda zet die ook goed zijn voorbereid. We zijn heel druk bezig in een wat kleiner clubje om te praten over de verschillende aspecten van migratie. En ligt daar ook al het getal op tafel wat deze week naar buiten kwam over de instroom van asielzoekers die verwacht wordt voor het komend jaar? Dat was een cijfer van de NOS. Waarvan ik niet weet of het klopt. Maar ik denk dat in die zin het in ieder geval qua richting goed is. Omdat je eerder ervan uit moet gaan dat die instroom toeneemt en afneemt. Ja, nou behoorlijk wel. Laagste schatting 67.000, hoogste schatting 76.000. Ik zag die cijfers migranten. En nogmaals, ik kan die niet bevestigen. Dat hopen we binnenkort te zien. Dan is dat beeld duidelijk. Tegen. Nee, omdat ik het gewoon niet weet. Maar ik weet wel dat die cijfers hoog zijn. Dus in die zin, de trend die je in die cijfers ziet, die klopt, denk ik. Ja, maar dat waren nog niet de cijfers waar we vorig jaar aan toe waren. En toen was de ellende al bijna niet te overzien. Nee, dat is dus nog een groter probleem. Ja, dat klopt. Laten we daar dan even op inzoomen. Ter Apel, dat begint tegen zijn max aan te lopen. Loopt al tegen de max aan. Ja. Gaan we weer mensen in het gas dat zien? Dat is niet uit te sluiten. Met dit soort aantallen loopt het helemaal vast. Daar kun je van uitgaan. Ja. Maar wat is er dan gebeurd tussen augustus vorig jaar en nu? Nou, om te beginnen is die instroom echt nog veel hoger dan we ooit hadden gevreesd. Hè. We gingen toen uit van tussen de 40.000 en de 50.000. Dit zou, als deze cijfers kloppen, echt aanzienlijk hoger zijn. Dat heeft ook wat te maken met de situatie in Tunesië, waar op dit moment niets meer wordt tegengehouden. Dus er zijn intensieve gesprekken in Europa om dat probleem onder controle te krijgen. Dat zou ook echt helpen. Maar dan nog steeds zijn die aantallen hoog. Ook als je dat in een Tunesische vraagstuk zou beheersbaar weer zou maken. We zijn natuurlijk tegelijkertijd ook bezig om te kijken over de volle breedte. Wat kun je doen? We staan niet alleen met dit probleem. Ook de Belgen, Fransen, Zweden, Italianen en Oostenrijkers hebben hiermee te maken. Die zijn allemaal op zoek naar maatregelen. Uiteraard eerste plaats Europees, maar ook nationaal. Ik verwacht daar de komende weken besluitvorming over. Maar dat is ook een ingewikkelde discussie. Ook inhoudelijk technisch ingewikkeld. Maar ik hoor u al weken praten over dat u met Italië in de slag gaat. Dat u met Tunesië in de slag gaat. Ik bedoel dat er een soort van Turkije-deal moet komen. Maar dan buiten Europa. Moeten we er niet van uitgaan dat je het probleem beter eerst eventjes in Europa dan wel hier in Nederland moet oplossen. En nee. Dat je niet zozeer moet gaan hopen dat het aan de randen van Europa gaat helpen. Ik heb ook nooit gezegd dat je dat alleen met. Je moet het optelsom. Randen van Europa, Europa en nationaal. Je zult het alle drie moeten doen, maar wel parallel. Nou is wel de vraag. Je hebt niet de luxe om één zo'n terrein te laten liggen. Nee, maar laten we dan even focussen op dat specifieke terrein waar we dan wel veel over te zeggen hebben, namelijk hoe het in Nederland gaat. En laten we wel wezen, afgelopen augustus is er een deal gesloten binnen de coalitie om een aantal dingen te regelen. Onder meer ervoor te zorgen dat gemeenten bijvoorbeeld een taakstelling zouden kunnen krijgen. Dat er betere spreiding van asielzoekers over het land zou plaatsvinden. Inmiddels is het april. Ik zie het nog niet gebeuren. Een wetsvoorstel, die wet moet behandeld worden. Maar je gaat ook dit soort aantallen niet met spreidingswetten zomaar oplossen. Daarvoor zijn die aantallen echt zo hoog. Oké, laten we dan focussen op hoe we het dan wel oplossen. Hoe ga je ervoor zorgen dat het wel gebeurt? Het punt is, dat is een gesprek wat gaande is. Wat natuurlijk ook politiek gevoelig ligt. Want partijen denken daar verschillend over. Maar dus ik heb niet de mogelijkheid om hier nu met u over individuele maatregelen te praten. Ik wil er iets anders over zeggen. En dat is dat als je kijkt naar de asielcijfers hier. Het aantal asielverzoeken wat wordt goedgekeurd. En je kijkt naar andere landen, dan zie je verschillen. Dus een van de dingen die we doen is dat heel precies analyseren. Waardoor komen die verschillen? Wat kun je leren van andere landen die zich ook aan de verdragen houden, die dat allemaal fatsoenlijk doen? Maar wat dat dan precies betekent in maatregelen, ja, als ik daar nu over ga praten, dan rent u met de microfoon naar de fracties van bijvoorbeeld D66 en ChristenUnie. En daarmee bevorder ik niet een oplossing. Nou nee, ik hoef het nog niet eens zozeer politiek te maken. Ik hoef niet te weten, denk ik, of dat het een splijtsam is binnen de coalitie. We weten waar die vier. Ja. Nou, er zijn natuurlijk verschillen van opvatting. Precies, we weten waar die vier partijen staan. Maar we zijn het er wel over eens dat dit soort aantallen en een dreiging van weer mensen in gasvelden en het vastlopen in onderwijs en huisvesting. Even los van wat denk je dat onze samenleving aan kan, want daar verschillen we gewoon over van mening. Dat dit soort aantallen natuurlijk echt vereisen dat we de grip op krijgen. Ja, dat bedoel ik. En ik probeer er maar achter te komen hoe. In die zin is het ook politiek oplosbaar, denk ik. Maar dan zul je toch eerst, ja, dat het politiek oplosbaar is, dat geloof ik wel. Maar ik ben meer benieuwd naar hoe je het praktisch oplost. Jawel, hoe je is... ervoor zorgt dat als er 10.000 mensen de grens overwandelen of binnenkomen, hoe je daarvoor zorgt dat die niet inderdaad onder een tentzeiltje liggen. Nou, in Ter Apel. Dat is gewoon niet te garanderen. En daar moet je ervoor zorgen dat je op termijn die aantallen weer onder de grip op krijgt. En ondertussen laat je dan mensen wel, ik bedoel, ja, dan moeten we accepteren dat er tenten... Ja, of je moet thuis nog een zolder vrij hebben, maar dat is natuurlijk wel een serieus probleem met dit soort aantallen. Oké. Okay. Nou is er al inderdaad, u refereerde er al aan, een tijd lang, eigenlijk sinds die zomer al, een groep bezig om, ministers bezig om een oplossing te vinden voor wat u dan noemt het bredere migratievraagstuk. Ja, maar binnen asielmigratie natuurlijk een aspect is. Je zou toch denken dat die onderhand al wel met een oplossing waren gekomen? Of in ieder geval met een idee? Een van de dingen we natuurlijk aan werken met Servië is ervoor zorgen dat die route Europa in was ook een groot probleem. Dat de Serviërs veel te makkelijk visa verstrekken aan allerlei mensen uit allerlei landen. Nou, dat wordt in toenemende mate gelijkgeschakeld met het visumpolitiek van de Europese Unie. Servië wil graag lid worden van de Europese Unie. Dus logisch dat we zeggen, zorg maar ook op visumpolitiek dat je hetzelfde doet. Zo zijn we met allerlei dingen bezig. Ook nationaal zijn we met van alles bezig. Maar dat is in de optelsom moet het uiteindelijk ook gaan helpen. Maar er zullen nog meer dingen, denk ik, moeten. En daar zijn die gesprekken over gaande. Maar het is niet zo dat niks gebeurt. Nee, nou ja. Maar die aantallen zijn gewoon heel hoog op dit moment. Het is alleen heel moeilijk te zien wat er dan gebeurt. Is niet altijd helemaal te vermijden dat niet allemaal heel zichtbaar is. Maar dit soort grote instroomaantallen is natuurlijk ook iets, een ontwikkeling die zo stevig is en zulke grote aantallen zou gaan als uw cijfers kloppen, dat je toch wel oploopt tegen een groot probleem. Nou heeft u algemeen bekend een persoonlijk commitment afgegeven aan uw partij. Ja, als VVD'er. Dus ik zit hier als premier, maar dat klopt. Dat loop ik niet voor weg, in tegendeel. Ja. Ik heb als VVD'er gezegd, ik vind dat die aantallen substantieel omlaag moeten. En nou is de vraag, wanneer denkt u dat de VVD u daaraan gaat houden? Nou ja, dat is aan de VVD. Ik doe mijn best om uiteraard niet alleen voor die toezegging mijn eigen congres, die is verder niet relevant als premier, maar ook als premier ervoor te zorgen dat wij met vier partijen ook vinden dat dit soort aantallen tot vraagstukken leidt die je met elkaar ook niet meer kunt hebben. Om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk tot besluitvorming komen. Ja, maar denkt u niet dat ze binnenkort eens bij u komen kloppen en zullen zeggen, het zegt niet om het hele veranderen, maar vorig jaar staan heel dag mensen voor de deur te kloppen. Ook VVD'ers. Ik wacht dat rustig af, maar ik werk hard en meer kan ik niet doen. Nee. Het is wel eens een moment dat u thuis op de bank even 5 minuten moedeloos voor u uit zit te staren en te denken, ik blijf het mooi vinden. Want dit is, wat is voor ook... fuik ben ik in hemelsnaam gelopen? Hoezo? Nou, omdat, fuik? Omdat u moet een oplossing gaan bedenken. De oplossing is er vooralsnog die moeten, nog niet. Maar even los van, en dan zult u aan gehouden worden. Ja, maar even los van het VVD-congres. Dit zijn toch aantallen die tot zulke grote vraagstukken leiden die helemaal los van mijn partij niemand wil. Dus dat is toch eigenlijk helemaal geabstraheerd van partijpolitiek. Moedig voorwaarts het weekend. Absoluut. En ook met grote energie. Het is mooie problemen op te lossen. Fijn weekend. Fijn weekend. Fleetwood Mac, Never Going Back. In Duitsland sluiten morgen definitief de deuren van de drie laatste kerncentrales die nog in werking zijn in het land. Door de oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis is het een omstreden beslissing die ook nu nog, vlak voor de boel dichtgaat dus, tot discussie leidt. In de studio Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Hoe breed wordt het debat hierover gevoerd in Duitsland? Nou, vrij breed, want het is natuurlijk een onderwerp dat sinds de Oekraïneoorlog en inderdaad sinds die energiecrisis toch wel weer een hele nieuwe dimensie heeft gekregen. Kijk, dat besluit om die kerncentrales te sluiten is in 2011 genomen na de kernramp in Fukushima. En dat is toen genomen door de regering Merkel. Dat waren de CDU, de CSU en de FDP. Dus er wordt nu heel erg gedaan alsof dat een besluit is van de Groenen en de SPD. Maar het is destijds in 2011. En toen was het ook heel breed gedragen door de bevolking. Dus na die kernramp in Fukushima zag je in Duitsland. Ik woonde daar toen in Berlijn, dus ik heb dat ook aan den lijve zeg maar ondervonden. Mensen gingen massaal de straat op, eisten de sluiting van de kerncentrales. Was ook echt wel een breed gedeeld gevoel van wat daar, dat heeft Merkel toen ook letterlijk zo verwoord, wat daar in Japan gebeurt, het is toch een hoogtechnologisch land, kan ook in Duitsland gebeuren. We moeten daar toch echt anders naar kijken. Dus ze hebben dat besluit toen genomen. Maar ja, er is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar vrij veel veranderd, afgelopen jaar. Onder andere door het wegvallen van Russisch gas moet Duitsland op allerlei andere energiebronnen overstappen. En een van de nadelen die nu spelen is dat ze over moeten stappen op het gebruik van kolen. Dus kolencentrales worden langer opengehouden. Ja. En dat zijn allemaal onderdelen die het debat heel erg ingewikkeld maken nu. En daar wordt vanavond ook nu nog, aan de vooravond van de sluiting, wordt er nog uitgebreid over gesproken. Ja, zeker. Een van de FDP, die nu ook in de regering zit, de Liberale Partij, die destijds dus ook bij dat besluit betrokken was in 2011, die zeggen ja eigenlijk, ja, dat we kunnen die kerncentrales nu niet langer overhouden, want dat besluit is genomen, maar we moeten ze eigenlijk in reserve houden. We moeten ervoor zorgen dat als we straks in de winter toch problemen krijgen, ja, dat we ze alsnog weer op kunnen starten. Maar dat kan überhaupt helemaal niet. Dat ben je sowieso een jaar verder als het niet langer is vanwege technologische problemen. Alleen al nieuwe splijtstofstaven die je zou moeten bestellen, ben je al een jaar mee bezig. Juridisch kan het ook eigenlijk niet. Maar er wordt nog steeds, en ook in Beieren, daar staat een van die kerncentrales. De minister-president van Beieren, Markus Söder, die pleit er ook nog steeds voor dat er op de een of andere manier op teruggekomen moet kunnen worden, of dat er zo'n kerncentrale op een later tijdstip misschien toch weer in gebruik kan worden genomen. Toch een beetje uit angst, en dat wordt ook breed gedeeld, ook door de industrie bijvoorbeeld, dat ze straks met de energievoorziening problemen krijgen. Of die wel stabiel genoeg is, of er genoeg voorraad gas is bijvoorbeeld. Want hoe wordt daarover gesproken? Stel, het leidt tot energietekorten. Het gaat helemaal mis, nog verder mis dan het al gaat in Oekraïne. Het leidt tot enorme energietekorten. Waar moeten ze dan in Duitsland hun energie vandaan gaan halen? Nou, dat het nu meteen tot een grote energietekorten leidt, dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Maar de elektriciteitsprijzen kunnen natuurlijk wel stijgen. Ja. Daar zijn ook veel mensen, zeker ook in het bedrijfsleven, niet zo blij mee. Die vrezen daarvoor. Nou ja, wat je dus ziet is dat de kerncentrales, ze hebben besloten, sorry, niet de kerncentrales, de kolencentrales langer open te houden. Dus er is ook meer CO2-uitstoot geweest het afgelopen jaar. Kans is ook aanwezig dat ze kernenergie uit Frankrijk inkopen. Is overigens afgelopen jaar andersom geweest. De Fransen moesten hun kerncentrales deels sluiten vanwege problemen. Die hebben toen energie uit Duitsland ingekocht. Mm-hmm. Dus dat is sowieso een beetje heen en weer. Uit Polen, kolenenergie. Dus het is allemaal, dat maakt het zo ingewikkeld. Daar zijn natuurlijk de huidige regeringspartijen ook niet blij mee. En het is heel erg zuur dat de huidige minister van Economische Zaken en Energie, Robert Habeck, die is van de Groenen, ja, de partij van de sluiting van de kerncentrales en van de energiewende, dus de overgang naar duurzame energie, die moet al deze besluiten nu nemen en vervolgens verdedigen. Ja, dus ook weer die bruinkolencentrales, ja, zijn dus open. Ja. Wat doet dat in de peilingen met die partij? Ik kan me voorstellen dat de achterban daar niet helemaal blij mee is. Nou, gek genoeg, de Groenen doen het in de peilingen helemaal niet zo heel erg slecht. Maar er is bij de Groenen natuurlijk ook kritiek op. Maar niet alleen bij de Groenen. Er is in Duitsland sowieso, vinden heel veel mensen, toch wel problematisch dat die CO2-uitstoot omhoog gaat. Duitsland heeft nu voor het derde jaar op rij zijn eigen klimaatdoelen niet gehaald. Mede hierdoor. Dus ja, en wat minister Habeck van Klimaat dan zegt, is van ja, we moeten toch zoveel mogelijk inzetten op duurzame energie. Dat doet Duitsland ook. Die hebben daar de afgelopen jaren heel erg veel in geïnvesteerd. En ook ervoor gezorgd dat een heleboel procedures maken dat dan ingewikkeld om die makkelijk te maken. Dus bijvoorbeeld dat het makkelijker wordt om windenergie te transporteren of überhaupt op te wekken. Dat is waar de Duitsers dan op in willen zetten. Maar ze hebben waarschijnlijk de komende jaren toch nog wel wat kolen nodig. Maar kan de regering terugkomen op dit besluit? Je gaf net al aan, ja, praktisch is dat eigenlijk niet mogelijk. Juridisch is dat niet mogelijk. Maar daar hopen mensen dus toch nog op. Ja, zeker de CDU. Dat is de partij destijds van Merkel. Die overigens destijds dus ook voor een grote meerderheid voor de sluiting van die centrales was. Maar ook de FDP. Ja, alles kan. Ik bedoel, je kan een wet veranderen. Met de huidige wet zou dat niet kunnen. Maar die kun je natuurlijk aanpassen. Maar dan ben je wel weer een hele tijd verder. Je zou kunnen besluiten dat je een hele nieuwe moderne kerncentrale bouwt. Maar dat lijkt er in Duitsland voorlopig nog niet op dat ze dat gaan doen. En als dat ooit besloten wordt, dan moet er eerst een nieuwe regering komen. En dan hebben we het over decennia? Nou, jaren. En voordat het dan gebouwd is, dat zie je in Nederland ook. Het is dan ook niet in 10 jaar of in 5 jaar staat hij er dan. Maar het is wel heel wonderlijk. Nederland wil juist meer kernenergie en Duitsland stopt ermee. Ja, ik zag van de week een documentaire op de ARD, dus de Duitse publieke omroep. En die hadden zelf ook die vraag. Ja, alle landen om ons heen, niet alleen Nederland, ook Frankrijk, Zweden, Finland, Polen, België, Nederland, bouwen allemaal meer kerncentrales. Wij zijn eigenlijk de enigen die het niet doen. Zijn wij nou eigenlijk de spookrijders hier in Europa? Die zaten zich toch een beetje af te vragen van wat is het nou toch niet een beetje gek wat we doen? Maar het zit er toch ook heel erg in Duitsland. En wat in het debat in Duitsland ook heel erg heeft meebepaald is de angst voor kernafval. Er is natuurlijk nog geen oplossing voor de opslag van kernafval. Dat heeft in Duitsland. Ik heb er in de jaren 90 gestudeerd. Mijn studievrienden die gingen protesteren tegen die Castortransporten. Dat zijn die containers waarmee kernafval dan door Duitsland wordt gereden naar opslagplaatsen. Die oefenden dan met hoe ze zich konden vastketenen aan sporen of hoe ze tegen waterstralen van waterkanonnen van de politie konden optreden. Dat ken ik helemaal niet uit Nederland. Dus dat hele idee van dat kernafval en dat kernenergie gevaarlijk is, dat is in Duitsland toch op een andere manier aanwezig dan bij ons. Toen ik in 2011 was, tijdens Fukushima was ik in Berlijn en ik kwam een paar maanden later terug. Ik was heel erg verbaasd dat die discussie in Nederland helemaal niet zo gevoerd werd. Nou, en die discussie blijven ze voeren tot de laatste snik. Dankjewel, Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Je suis faite comme ça, quand j'ai envie de rire, oui, je ris au éclat, j'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas la même, que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça, que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, j'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas la même. Changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop serrés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un et quelqu'un m'a aimé comme les enfants. Me questionner, je suis là pour vous plaire et ne plus rien changer. Wende, je suis comme je suis. De staat Israël bestaat dit jaar 75 jaar. Koen Verbraak maakte daarover de documentaire serie Het Beloofde Land. Nederlandse Joden over 75 jaar Israël en over zichzelf. Koen, welkom. Jelle Zijlstra is ook in de studio. Hij is een van de Joodse Nederlanders die in deze tv-serie van BNNVARA te zien is. Ja. Ook goedenavond. Dankjewel. Koen, om met jou te beginnen, waarom wilde jij een serie maken over 75 jaar Israël? Nou, het is natuurlijk toch wel een historisch moment. Dat kunnen we niet ontkennen. 75 jaar geleden werd de staat Israël gesticht. 3 jaar na de Holocaust. En Israël is natuurlijk, hoewel het een heel klein land is, een heel invloedrijk land. Je ziet ook dat als het daar onrustig is, is het ook op andere plekken in de wereld onrustig. Dus het is niet zomaar een land. Het is een land dat een bepalend land is in de wereld, in heel veel opzichten. En welke vragen stonden voor jou dan centraal? Wat wilde je echt weten? Nou, ik wil een heleboel weten. Want het gaat niet alleen over Israël, maar ook over het Jodendom. En over. Dus er zijn wel 1000 vragen die je jezelf stelt. Maar vooral ook, hoe heeft het land zich ontwikkeld? En wat is hoe is de mentaliteit van de Israëli's gevormd? Dat zijn allemaal interessante vragen. Maar allemaal door de ogen van Nederlandse Joden. Een heel breed palet, van links tot rechts. Van de jongste is 20, de oudste is 106. Dat vond ik ook belangrijk, dat het een heel breed palet zou zijn. Ja, dus meerdere generaties over die geschiedenis, zeker. Over die rijke geschiedenis. En ook, ook politiek, alle kanten van het spectrum. Dus er zitten mensen in die zeggen, nou ja, de Palestijnen hebben het goed in Israël en die moeten eigenlijk niet een al te grote mond opzetten. En er zijn mensen die zeggen, dit is onhoudbaar. Israël moet zich bekommeren om de Palestijnen. Dat zijn ook alle... Het ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig als het gaat over Israël en het conflict. Ik kan me voorstellen dat je ook in het maakproces daar heel erg aan het balanceren bent geweest. Voortdurend. En ook ik zit nu nog te monteren, zelf dan is dat natuurlijk een belangrijke factor. Ja, ik merk wel dat het... Ik heb hiervoor andere series gemaakt, historische series met Indië-veteranen, Srebrenica-veteranen en met Molukkers. Maar ik merk dat dit nog gevoeliger ligt dan die andere onderwerpen. En hoe kan dat nou? Wat maakt het nou altijd zo moeilijk? Omdat Israël toch zo'n factor is in de wereld en dat er zoveel belangen mee gemoeid zijn met dat land. Dat maakt het toch tot een ongewoon land. Dat is ook een vraag aan heel veel mensen. Moet je Israël na 75 jaar als een gewoon land beoordelen? En bijna iedereen zegt, nou eigenlijk niet, want gewoon is het niet. Ja, Jelle Zijlstra, jij zit echt driftig mee te knikken. Dat herken jij, dat het echt heel lastig is ook, om het erover te hebben? Ja, het is een onderwerp dat natuurlijk enorm polariseert. En waarom? Ja, ik denk dat we ook niet om de hete brei heen hoeven te draaien, dat de Palestijnse kwestie en de situatie van de Palestijnen, dat die zo nijpend is, dat het ook heel gevoelig ligt. Dat is eigenlijk alleen maar vanzelfsprekend. Ja, jij bent zelf bekeerd tot het Jodendom. Waarom wilde jij ooit Joods worden? Nou, mijn vader heeft een Joodse achtergrond. En voor mij werd dat, naarmate ik ouder werd, werd dat eigenlijk een steeds belangrijker deel van mijn identiteit. Hoe kwam dat? Ja, ik kwam er sowieso pas op vrij late leeftijd achter. En toen ik me daar meer in ging verdiepen, toen voelde dat gewoon heel erg kloppend of zo, passend. En maar kun je dat schetsen, het moment dat je dacht, nee, ik moet of ik ga me bekeren? Nou, ik denk dat wat voor mij heel erg meespeelde was dat er natuurlijk, het was een beetje een taboe onderwerp in de familie, om het erover te hebben überhaupt. En dat had natuurlijk ook met de oorlog te maken. Ja. En ik vond dat lastig. Ik had zo heel veel familieleden die zeiden, ja, Jood, ja, doe dat maar niet. Ja, precies. En ik voelde eigenlijk me daar toch wel zo verbonden mee dat ik dat wel wilde doen. Ja. En hoe verloopt dat proces? Kun je dat kort schetsen? Dat betekende dat ik 2 jaar lang echt intensief in het Jodendom moest verdiepen. Dus ook naar allerlei Joodse les. En uiteindelijk na een proces van, ik denk toch al met al, toch zeker 2,5 jaar, was ik dan geslaagd. Dan krijg je een soort diploma, of hoe gaat zoiets? Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Koen, je zei het net al, heel veel verschillende soorten, hele diverse groepen Joodse Nederlanders gesproken, van alle leeftijden, die hier wonen, maar ook in Israël. Ze hebben allemaal een andere verhouding tot het land. Wat is er ook een soort gemene deler, iets wat ze echt samenbindt? Nou, wat heel opvallend is, hoe kritisch ze soms ook zijn op Israël. Er is niemand die zegt, Israël doet me niks. Het is toch, Abel Hertzberg heeft ooit gezegd, zonder Israël is elke Jood een ongedekte sjek. Mm. En dus dat vluchtheuvelgevoel van, dat is de plek waar je altijd heen kan als het weer misgaat in Europa. Dat delen ze allemaal. Ondanks dat ze soms heel erg kritisch zijn op dat land. En geldt dat ook voor jou, Jelle? Zeker omdat je later bent bekeerd tot het Jodendom. Voel je dat toch ook, ondanks dat het een vluchtheuvel is? Een plek waar je altijd veilig kunt zijn? Ik snap het gevoel heel erg. Ik heb heel veel empathie voor dat sentiment. Hè? Een veilige plek voor Joden na duizenden jaren van vervolging. Maar ik heb zelf nooit gedacht van, oh, daar wil ik wonen of daar moet ik heen. Nee. Hoe kan dat, denk je? Want je bent wel je allereerste reis naar Israël. Daar gaat het ook over in de documentaire. Toen werd het land op een zeer pro-Israëlische wijze aan jou getoond. Zullen we daar eerst even naar luisteren voordat we erover verder praten? Ja. Hier is de grens met Syrië. Kijk, er liggen nog allemaal afgebrande tanks. Want toen was het ook weer oorlog. En daar in de verte ligt Gaza. En daar wonen allemaal vreselijke terroristen. Dus je krijgt de hele tijd dat verhaal mee. Ja, en wat vond je van die kant van het verhaal? Nou ja, die kant van het verhaal is er natuurlijk. Hè. En het is de kant van het verhaal dat Israël wordt omringd door allerlei vijanden. Dat vind ik overigens ook vrij ironisch. Want Israël wordt dus gepresenteerd als een veilige plek. Of als de veilige plek voor Joden. Tegelijkertijd zeer is het onveilig. Ook de plek waar het denk ik heel erg onveilig is voor Joden. Dat zien we ook de afgelopen weken weer. Met allerlei aanslagen. Maar ja, het is ook het narratief van, omringd door vijanden hebben we hier met elkaar die Joodse staat gesticht, waar je in ieder geval Joods kunt zijn, zonder dat dat allerlei problemen oplevert. Ja, Koen, als we toch weer even teruggaan naar 75 jaar geleden, natuurlijk de Holocaust. Er zijn al ontzettend veel verhalen daarover verteld. Ben je bij het maken van deze serie nog op onbekende verhalen gestuit? Nou, een van de zes delen gaat er inderdaad over de Holocaust. Omdat dat toch een soort opmaat is geweest. En dan denk je als je dat maakt, als je die mensen spreekt, dat je die verhalen wel redelijk kent. Ja. En toch ben je elke keer weer stil van wat je hoort en ziet. En als je de beelden ziet, dan is het toch elke keer weer verpletterend echt. Kun je er één verhaal, je hoeft niet natuurlijk alle... Nou, wat vond veel indruk op maakte, een onbekend verhaal voor mij uit die oorlog is... dat die mevrouw Mirjam Bolle, die mevrouw van 106, die zat in Bergen-Belsen... en die had een Palestina-certificaat, althans haar man, die woonde al in Palestina. Zij was opgepakt door de Duitsers, ze zat met haar familie in Bergen-Belsen. En toen werd er in Palestina, toen nog Brits mandaatgebied... 200 Duitse tempeliers werden daar opgepakt door de Britten. En de Duitsers wilden die Duitse tempeliers eigenlijk wel terug hebben. En dan zeiden de Britten, jullie mogen ze terug... maar we gaan ze ruilen dan tegen krijgsgevangenen... en mensen uit het concentratiekamp. En toen is die vrouw, die mevrouw Bolle... geruild vanuit Bergen-Belsen via Constantinopel... zoals dat toen nog heette, is ze in Palestina terechtgekomen, midden in de oorlog. En dat is wat een verhaal had ik nog nooit van gehoord. Ik was echt verbijsterd. En ook, zij vertelde dat ook heel indringend. Van, vijf dagen geleden stonden we nog op appel, hongerig in de regen. En nu zitten we aan een diner in Constantinopel met de Turkse ambassadeur. Dat is toch allemaal wel, dat zijn verhalen die ik niet kende. Ja, dat is toch bijzonder dat verhaal nooit naar buiten is gekomen. Ja. Ja, dat is een film, film aan zich. Ja. En Jelle, tot slot, wat verwacht jij voor de komende jaren? Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Maar wat verwacht jij voor Israël hierna? Dat is een hele grote vraag. Ja. Het is in die zin ook een interessant moment natuurlijk... dat de documentaire nu uitkomt. Je ziet dat Israël is in vuur en vlam. Ja. Er zijn gigantische protesten tegen de overheid. Er zijn aanslagen. Er zit een extreemrechtse kolonistenregering. En ik denk dat... ik ben best wel pessimistisch. Ik zie het als een soort kruidvat. Wat echt op ontploffen staat. En het is denk ik een moment van... een soort omwenteling. En het kan natuurlijk de goede kant op gaan. Het kan ook de foute kant op gaan. Maar de extreme polarisatie in Israël... daar maak ik me echt heel erg zorgen over. Deel jij dat, Koen? Nou, het ziet er inderdaad somber uit. Veel mensen denken ook dat dit een burgeroorlog zou kunnen... daartoe zou kunnen leiden. Dus ja, we moeten er maar het beste van hopen. Dank, Jelle Zijlstra en Koen Verbraak. Overigens, de serie van Koen is vanaf zondag 6 weken lang... om 8:45 te zien op NPO 2. En over ditzelfde onderwerp schreef Koen ook het boek... Israël, de zoektocht naar het beloofde land. Dank beide. Dank je wel. Doe het toch maar. Ook al lachen ze je uit, bezuinigen ze je weg... reduceren ze je tot een linkse hobby... vinden ze dat je maar normaal moet doen, niet zo dramatisch... kom op, niet zo aanstellen. Doe het toch maar. Ook al is de verleiding soms groot om iets te gaan doen... waarvan je zeker weet dat je volgende maand de huur kan betalen... en je zoon later kan gaan studeren. Doe het toch maar. Ja, ze is onder meer bekend van haar spoken word optredens en ook als aanjager van veel jonge podiumdichters in ons land. Vandaag werd bekend dat ze vanaf september de nieuwe dichter des vaderlands is. Bab Goms, welkom en van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is een eervolle titel. Mensen als Gerrit Komrij, Ramzi Nasser, Lieke Marsman gingen je voor. Hoe gaat zoiets? Heb je gesolliciteerd? Word je gevraagd? Wat is het proces? Ik ben gevraagd, ja. Er is een comité Dichter des Vaderlands. En die hebben daarachter ook een redactie zitten. En ja, die hebben mij benaderd en gevraagd of ik deze functie wil gaan doen. Zei je direct ja? Nee, ik moest heel even nadenken. Want het is een grote verantwoordelijkheid. Hè? Het idee is dat je toch echt 2 jaar lang de ambassadeur van de Nederlandse poëzie bent. Je moet ook met je agenda natuurlijk leegmaken. Dus ik heb er even over nagedacht. Maar goed, het is een enorme eer. En ik heb ook wel heel erg veel zin in zo'n avontuur. Ja, want het comité van dichters en poëziekenners dat je heeft voorgedragen roemt je stem vol vuur, brandend en warm, zowel op het podium als op papier. Dat zijn hele mooie woorden. Hele mooie woorden. Hoe is dat vuur voor poëzie, voor spoken word? Hoe is dat ooit voor jou gaan branden? Dat is wel echt begonnen zo'n beetje in de jaren 90... toen ik ontdekte dat er eigenlijk heel veel verschillende manieren bestaan van een verhaal vertellen. Hè, of een gedicht. Ik kwam in contact met spoken word artiesten, maar ik werd ook wel heel erg beïnvloed door de hip-hop bijvoorbeeld. Door mensen als Grandmaster Flash of Gil Scott-Heron. Mensen als artiesten, als Lynton Kwesi Johnson. Kijk, je hebt ontzettend veel verschillende manieren van een verhaal vertellen. Dat wakkerde bij mij wel een soort passie aan om zelf te ontdekken wat mijn stem is, wat ik kan vertellen ook. Hè, welke verhalen vertel je? Toen is zo ongeveer mijn reis begonnen. En wat voor soort verhalen vertel jij dan? Ja, ik zeg altijd verhalen die zich aandienen, die op de deur kloppen. Er zit altijd wel iets urgents in. Vaak komt het voort uit een soort verontwaardiging of een verwondering. Ik denk dat ik wel graag de dingen onderzoek. Ik denk, waarom is dit zo? En het gaat vaak over actuele kwesties. Ja. Ja, ik richt me wel heel erg op wat er nu gebeurt. Dat is vaak die klop op de deur. Er gebeurt iets, een voorval waardoor ik blijf haken, zeg maar, in gedachten. Soms is het gewoon een zin die me bijblijft. Of een fenomeen waar ik... Noem eens een fenomeen van de afgelopen tijd waarvan je dacht, hier moet ik over dichten. Dit kan niet anders. Nou ja, ik probeer dus ook wel eens dingen om te keren. Dus op een gegeven moment had ik nou zo vaak gehoord dat mensen bijvoorbeeld wordt verteld dat ze maar terug moeten gaan naar hun eigen land. Hè? Dat is een hele lelijke zin. Dat is heel lelijk om te zeggen. En dan dacht dat blijft dan zo hangen. En dan zit ik daar een keer thuis en dan denk ik, ja, ik wil daar iets anders van maken, iets moois van maken. En dan denk ik, ga terug naar je eigen land. Begroet jezelf bij de grens. Verwelkom je op je eigen gronden, jouw land. En dan wil ik daar... Dat is zo leuk in de poëzie, hè, of in de literatuur. Je kan daar een andere wereld scheppen. Ik kan een wereld scheppen waarin... Ga terug naar je eigen land, iets moois is. Omdat we allemaal een eigen land bij ons dragen. En het land van ons allemaal is. Bijvoorbeeld, weet je, dus ja. Ja, je zei net al dat je ook ambassadeur wordt voor de poëzie vanaf september. Hoe heb je al enig idee, een flintertje van een gedachte over hoe je die rol wilt gaan vervullen? Ja, nou, daar ga ik de komende maanden lekker rustig over nadenken. Maar kijk, een van de taken van het ambassadeurschap is... Ambassadeurschap. Ambassadeurschap, het is een beetje laat. Is dat je de poëzie uitdraagt. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen erin meenemen. Ik kom sowieso al veel in contact met mensen die misschien niet zo dicht bij de poëzie staan. En ik wil het wat dichterbij brengen. Ik wil ook... Er wordt heel veel gesproken over de jonge generatie die niet meer leest. En ik zie een jonge generatie die wel wil, maar soms niet weet... wat ze moeten lezen. Ik wil de literatuur, de poëzie wat dichterbij brengen. Ik wil ze erbij betrekken. En op die manier ben ik het een beetje gaan vormgeven. Nou, je andere taak is natuurlijk het maken van gedichten bij binnenlandse nieuwsgebeurtenissen. Ja. Kriebelt het al een beetje? Lees je nu zeker anders de krant? Nou, zeker. Ik ja? had voor de week dat ik dacht, het ging heel veel over kinderen. Hè? Ja. Scholieren die bedreigd werden, kinderen in elkaar geslagen werden. Ik dacht, jeetje, ja, dan voel ik al meteen weer, hè, als ik een gedicht deze week zou schrijven, zou het moeten gaan over hoe we met onze kinderen omgaan. Ja, want het gaat natuurlijk ook heel veel over taal. Het gaat ontzettend veel over taal. Dat is eigenlijk, hè, taal is alles wat we hebben om met elkaar te communiceren. Of het nou gebarentaal is, lichaamstaal, gesproken taal, hè, gezongen taal. Ja, het gaat heel erg over taal. Want jij hebt daar ooit al eerder wel een gedicht over geschreven. Ja, heb je dat meegenomen? Ja, een mooi bruggetje. Ja. Ja, het is het voorwoord van mijn boek. Een taal die zich constant bezint. Waar nieuwe tijden, nieuwe woorden groeien. We woorden die niet meer volstaan of hebben verloren aan zeggingskracht als dode huidcellen met een sisalhandschoen uit het woordenboek wegwrijven. Hoe wil ik mijn taal? Ik wil mijn taal met ruimte voor interpretatie. Waarin je soms niet weet of je naar een liefdesgedicht luistert of naar een slaapliedje. Een taal waarin elke nieuwe verliefdheid vraagt om een nieuw vocabulaire, waarin de oude grammatica samen met de ex-geliefde uit het leven verdwijnt. Een taal waarin een woord bestaat voor een onverwacht liefdevol gebaar van een onbekende. Met wel 100 woorden voor gastvrijheid. Een taal als een herberg. Een taal ook vol aandacht. Waarin we net zo goed Dostojevski, de Beauvoir en Tchaikovsky kunnen leren zeggen als Fatima Bouloafa en Zoe Papaeconomou en LHBTIQAP+ niet elke keer zorgt voor gegiegel. Een taal waarin je moeiteloos even vraagt hoe je het wil hebben. Hij, zij, hun, die, diegene, zoals we ook ooit Aus bei Midnacht Zuid van Zoo leerden. En je ook niet uit een kast hoeft te komen, want deze taal heeft geen deuren. Alleen raam om uit te kijken op een steeds veranderend landschap. Een taal die zegt kom. Zonder grenzen. Waar iedereen voet mag zetten op de bodem met gebruik van eigen tongval. En elk accent betekent dat iemand thuis is in meer dan één taal. Als een museum van de levenden. Waar de geschiedenis wordt verteld uit hoofden van alle die eraan deelnamen. Taal als een familiegroepsapp van de wereld. Van vergeving. Van even terug in de tijd lopen. Wegkussen waar je spijt van hebt. Van stilte. Van gebaren. En even iets niet zeggen. Van armen en ogen. En afstand en huid en lucht en aarde en botten die meer zeggen dan. Een taal als een verzoek, een bede, een oproep tot medemenselijkheid. Een taal die zegt kom, praat, vertel, zwijg in je eigen woorden. Waar kijk je het meest naar uit? Toch een beetje op bezoek gaan. Op bezoek gaan in het land. In mijn contacten met mensen, verhalen, luisteren ook. Luisteren naar wat er verteld wil worden. Dankjewel, Babs Gons, de nieuwe dichter des Vaderlands. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Dit Oog voor Vandaag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op Snowworld.com. Bergen vol plezier. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer.